nie potrafią krzyczeć. A zmyślałe resztki trupów to dla nich wielkie zdobycze. O połamanych zębach dobrze, że były mlecze. Kiedy tata wytrzeźwieje, to się zachowuje grzecznie. Zazwyczaj nie pamięta, bo chuj jesteś taka zmienna. Przez kiedy dzwoni dzwonek, jak przy bach złupych przekrętach. No chodź tu na stronę, jeszcze raz zobaczę focha. To przysięga, w domu będziesz miała rozjebany noga. Spuchnięty jak oferma, to przynosi wszyt rodzinie. Empatia i szacunek, wszystko wraca, łzami spłynie do rysztoga. Wypłata, rozpierdolony lokal. Na list zobaczenia, że nikt nigdy go nie kocha. To o tym wiesz, by milczą, bo chyba wstyd im szumieć. Poznają tę historię podczas dopieszania trumien i wysek strumień. A twarz się stała taka blada, cały blok udaje, że nie słyszał kłótni u sąsiada. Ta zostawiła ślad po sobie w ochrym, chłodnym rowie. Nikt prawdy się nie dowie, skrytej pod stuporem powiek. Co starają się zasłonić pełne bólu oczy, mimo tego, że już martwe wciąż są wzywać pomocy. Człowiek całe życie krwawi i mimo tego walczy, nie chce dać się pokonać. Mówi, że już starczy, stać wiesz o kruchach i wronach. I dziobach co kąsają jak strach. Mowy niewinny, których jedynym marzeniem jest raz poczuć się silnym, więc chodzi już z debiliem pustym mieszaniem w głowie, że nie da się zrozumieć całą z broni maszynowej. Piekło na ziemi, czerwony alarm. Chłopak chciał to w sobie zapić, nawet nie wiesz jak się starał. Ale kiedy podła chmara, stale na to nie pozwala. Nie od dziś przecież wiesz, że gdzie zbrodnia, tam kara też. Kliniki aborcyjne, wyskropane dzieci, matki morderczy, nie każda do jednego wora leci. Płody na świeci i nic nie warta psychika. Tylko że zarodek znika, a mentalność już popita. Napiętowany w stadzie, wzorem trendowatych. Wpisane przez obrotu moralności na straty, wykluczone poza nawias. Tu się zaczyna zabawa, co masz 40% i duże na nogi stawia. Na obrzeżach wielkich miast rodzą się koszmary, tam inaczej płynie czas. Ten świat musi być już stary, skoro ciągle zapomina o podobno własnych synach, na których żyje chlebem, a wodą żółta ślina. Tak to się zaczyna, eksplozja nienawiści, co dojrzewa w kanałach, w kartonach. Może dziś się przyśni, chociaż kurwa na chwilę ciepło własnego domu. Urojenia są w cenie, więc lepiej nie mów nic nikomu. A te drzewa ciągle patrzą, są pełne politowania. Nauczyły się przed wiatrem swojej twarzy nie zasłaniać. Będziesz się słaniać długo, masz pecha, zanim upadniesz. Kiedyś jeszcze byłeś suchą, teraz już jesteś na dnie. Thank you.